فاليوم بإذن الله الكريم نواصل مسيرة درسنا من البيت الحادي عشر من الكتاب المنظومة الرائية في السنة للإمام العالم العلامة أبي القاسم سعد بن علي بن محمد بن الحسين الزنجاني عليه رحمة الله. فليقرأ قارئ، ليقرأ أحدكم. ليقرأ أحدكم. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة. قال الإمام رحمه الله تعالى: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل. ارفع صوتك لو سمحت. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض اعتماد مقاليه يفارق قول التابعين ومن غبر. وأمثل أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر. نعم. يقول الإمام رحمة الله عليه: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر، وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر. أنسمع نيالي وليو كسانيك جوياك مصحابة katika yale na yale ambayo wamekusanyika ndani yake masahaba, yale waliowafikiana ndani yake masahaba ni hujja. Wamajtamaat fihi sahabatu hujjatun, na yale ambayo wameafikiana ndani yake masahaba ni hujja. وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر، نهيو ndio njia ya waumini kwa yule mwenye kulifuatilia jambo katamak taqassa fi tatabbu haqiqatiha. Ndio maana sabr, yule ambaye amelifuatilia jambo mpaka mwisho wake. وما لم يكن في عصرهم متعارفا، نكيله أمباتو حكيكوا كتك زمزاو لچنه كدولكانوا. وما لم يكن في عصرهم متعارفا، نكيله أمباتو حكيكوا كتك زمزاو لچنه كدولكانوا. وجاء به وككفانيا وككليتا من بعدهم وليكوجا بعد ياو رد كتروديشوا كتكتليوا بل زجير بل كتكميوا. وما لم يكن في عصرهم متعارفا، نكيلي أمباتو حكيكوا كتك زمزاو لچنه كجولكانوا. وجاء به من بعدهم رد، na wakakifanya wakakileta waliokuja baada yao kitarudishwa yani kitakataliwa. Bal zujil, bali kitakemewa, hasa si kukataliwa tu. Beti ya 13: fa fil akhdh bil ijma'i, katika kushikamana na ijma'i, katika kushikamana na maafikiano ya masahaba, katika kushikamana na maafikiano ya maulama ya masahaba na tabiina na walikuja baada yao, kushikamana na yale ambao wameafikiana فاعلم فهم سعادة ndio wema fahamu kwamba huu ndio wema kama fi shudhudhi alqawli kama vile ambavyo kuna katika kauli za pekee zilizojitenga kauli shadhi zile kauli ambayo ni shadhi iliyokuwa nje ya qiyas lakini kisemwa katika lugha kwamba hii ni shadhi unakusudia kile kitu kilichokuwa kinyume na asili kinyume na kiasi na kipimo lakini ikisemwa vile vile katika mambo ya habari kwamba hii ni shadhi wanakusudia ni ile iliyo pingana au ile tofautiana na habari ya watu madhubuti hapa anakusudia shadhi jambo lilikuwa kinyume kama fi shudhudhi alqawli kama vile ambavyo mna katika kauli za kinyume نوع من الخطر نمنا زهتاري سمبولي زهتاري أسمى كشكمانا نما فقيانا يما علماء صحابة فهاموا قوما دانياكي كنا سعادة كنا ويما نكي نمتشاكي نكشكمانا قولي زلزو كنيومنا حق زلزو قوى بكي kufanya hivyo kuna aina au sampuli za hatari kuna namna katika namna za hatari wa mu'taridun na yule mwenye kupinga mpinzani anayepinga yale ambayo wameafikiana masahaba katika kuyafanya au kuyaacha uturiki i'tibada maqalihi acha kutegemea maneno yao ومعترضون نا يولي من يكبينغا او تنزا كسمه kwa ufupi na mpinzani mpinzani wa yale waliokuwa nayo masahaba katika kufuata sunna na kushikamana na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kutahadharisha bid'a akawa yeye ni mwenye kuyapinga haya uturki i'timada wa qalihi acha kutegemea maneno yake usiyatazame maneno yake bali yutrak wa yuhja maneno yake huachwa yakapuuzwa na watu wakayakimbia wakayahama yufariku qawla at-tabi'ina wa man ghabar ikawa huyu sifa ya mu'taridhi sifa ya yule mpinzani ikawa anafarikiana anatofautiana na kauli ya waliofuata na kauli ya tabi'in na wale waliotangulia waliokuja baada ya tabi'in wa man ghabar maana yake man sabaq waliotangulia yani ikawa huyu sasa mpinzani anayepinga mwenendo wa masahaba na ikawa anafarikiana anakwenda kinyume na kauli za tabi'in na wale waliotangulia katika a'imma wa din usitegemee kauli yake achana na kauli yake kwa maana kwamba huyo ni mzushi wa amthalu ahli alilm fina tariqatan na walio bora zaidi katika watu wa elimu watu sisi kwa njia wa amthalu aliposema amthal maana yake ni kuwa ni afdal kwa hiyo khiyaruhum wa afadiluhum wa muqaddamuhum wa ahasinuhum وأمثل أهل العلم فينا طريقة ناليك ومبور زيدي كتكوات وإليم وتسيسي كنجية وأغزرهم علما نيولئ لنا إليمين زيدي أغزر بمعنى أكثر وأغزرهم علما ناليك ومبور زيدي وإليم مقيم على الأثر نيولئ الإسمامة juu ya mapokeo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alisema juu ya sunna kwetu sisi tunamzingatia mwenye elimu nyingi na mtu aliyekuwa bora zaidi ni yule ambaye ameshikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amthalu ahli alilmi fina tariqatan wa aghzaruhum ilman muqimun ala alathar na aliye bora zaidi katika watu wa elimu kwetu sisi, na aliye mbora zaidi katika wanawachuoni kwetu sisi, kwa njia tarikata inakuwa ni tamyizi. Wa aghzaruhum ilman, na yule aliye mwingi zaidi kwa wao katika elimu kwetu sisi, muqimun ala al-athar, ni yule aliyesimama juu ya athar, aliyesimama juu ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukianza kutoa maelezo kuhusiana na beti hizi tano, al-muallif rahimahullah ta'ala nabbah fi hadha al-bayt al-hadi ashar ala makanati as-sahaba wa anna ayya amrin yujmi'u alayhi as-sahabatu al-kiram fa huwa hujja wa la yasughu li ayyi ahadin mukhalafatuh. Muallif rahimahullahu ta'ala anataka kutanabahisha hapa nafasi ya maafikiano walionayo masahaba wakiafikiana katika jambo. Nafasi yao ni kwamba kila jambo ambalo wamelifanya kwa itifaki wakaafikiana, basi hilo jambo ni hoja, na haifai kwa Muislamu yoyote vyovyote atakavyokuwa kukhalifu lile ambalo tayari masahaba wameafikiana juu yake. Na suala la kuwa ijmaa au maafikiano ya masahaba ni hoja kisheria, ni jambo ambalo halina khilafu baina ya wanaochuoni wote wa Kiislamu, bali ijmaa, maafikiano ya masahaba, ndiyo ijmaa iliyokuwa kubwa zaidi kuliko yoyote. Ikiwa wao wameafikiana kwenye jambo fulani, basi ikhtilafu itakayozuka baada ya maafikiano yao katika jambo hilo, ikhtilafu hiyo haizingatiwi. Khilafu yoyote itakayojitokeza katika jambo fulani, katika jambo ambalo tayari masahaba walishaafikiana, ikhtilafu itakapokuwa imezuka baada yao juu ya jambo hilo hilo, ikhtilafu hiyo haizingatiwi. Kitakachozingatiwa ni kile ambacho tayari wale waliafikiana. Kwa mfano, katika kauli zinazonukuliwa ambayo masahaba waliafikiana juu yake ni ukhalifa wa Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Wanawachuoni wote wananukuu, bali kwa ushahidi wa masahaba, kwamba wameafikiana juu ya kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar. Hili ni jambo kwa itifaki, na ndio maana kila mara huwa sisi tunanukuu maneno yaliyozungumzwa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, imamu wa nne wa ahli sunnati wal jamaa, imamu wanne wa Uislamu. Anasema innahu bayani alqawmu alladhina bayau Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bayauhum alayhi fama kana lilghaibi an yarud فما كان للشاهد أن يرد ولا للغائب أن يختار. أنا سمع حقيقة هبانا بنجيني وللببيع ميمي ولأنباء وللببيع أبو بكر نعمر نعثمان ويالي يالي أنباء وللببيع أبو haikuwa kwa aliyehudhuria kukataa, wala kwa yule ambaye hayuko kukitari, kuona hiari kwamba nikitaka au nisipotaka. La, haikuwa hivyo, kwa sababu inna mashura lilmuhajirina wal ansar, anasema Ali bin Abi Talib, kwa sababu hapana vingine, mashauriano yanayozingatiwa ni ya muhajirin na ansar. فإذا اجتمعوا على رجل محل شاهد سسر. فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا واو نككوا وميافقيانا juu ya mtu yoyote yule na wakasema kwamba huyu ni kiongozi fa idha ijtama'u ala rajulin wasammawhu imama watakapokuwa wamekusanyika juu ya mtu fulani wakaafikiana na wakamuita kwamba huyu ndiye kiongozi anasema kana lidhalika lillahi ridha hilo litakuwa kwenye ridha ya Allah tabaraka ridha ya Allah Allah shaliridhia hili. Allah ameshaliridhia hili. Sasa asema fa in kharaja kharij bi ta'anin au bi bid'atin. Ikiwa atajitokeza mtu akatoka nje ya hili waliowafikiana akitoka mwenye kutoka kwa sababu ya tuhuma au kwa sababu ya bid'a akawa anazungumza kauli tofauti na hiyo akaleta fikra tofauti na hiyo akaja na msimamo tofauti na huo anasema radduhu ila ma kharaja watamrudisha kwenye lile ambalo ametoka fa in aba akikataa qataluhu watampiga vita itaandaliwa jeshi maalum kwa ajili ya kumpiga vita yeye Asema kwa nini kwa sababu ya litibaihi ghaira sabili almu'minin kwa sababu ya kufuata kwake njia sio kwa waumini wa wallahu Allahu ma tawalla huu ni mfano nimeutoa na ndio maneno anayozungumza hapa yani wa majtama'at fihi as-sahabatu hujjatun na yale ambayo wameafikiana masahaba ni hoja إجماع katika kufikia maafikiano kunawezekana ikatokea katika jambo mlilizungumza ghafla mkaafikiana bila kukwaruzana hilo linaweza kutokea lakini inawezekana maafikiano yenu yakaja baada ya mikwaruzano hili ni jambo ambalo halina ubaya ndani yake wala halitaharibu ijmaa yani tumeona kitu fulani kimetokea katika kukitibu kitu hiki kila mmoja akaleta wijhatu nadhari akaleta mtazamo wake mimi naona tufanye hivi mwingine akasema mimi naona tufanye hivi tukavutana kweli kweli kisha baadaye tukafikiana kwamba basi sawa tufanye hivi ule mzozo uliokuwa kabla ya itifaki na maafikiano hauzingatiwi haudhuru maafikiano yatakayotokea baada ya hapo na kuna mifano miongoni mwa mifano hiyo ni suala la qitalu almurtaddin wa mani'i zakah katika zama za Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu mara baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapiga vita walioritadi na wakakataa kutoa zaka baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya makabila banu hanifa na wengineo jamaa zake musailima alkadhab na wengineo katika makabila ya yaman waliritadi wakatoa kabisa katika uislamu banu hanifa jamaa zake Musailima tulkadhab walirtad na wengine wakakataa kutoa zaka nasema sisi hatutoi zaka kwa sababu yule alikuwa tukimpelekea zaka akashakufa Abu Bakar akasema tutawapiga hao na akaandaa jeshi la kwenda kuwapiga hao watu wa Aliyamama kweli kwanza masahaba wengine wakasema itakuwaje ka vipi akasema hapana lau kama wangekuwa wangekataa kutoa kamba ya kumfungia ngamia lau manauni iqalan lau wangezuia kamba ya kumfungia ngamia au kumfungia mnyama ambayo walikuwa wakiitoa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ningewapiga. Kwa lazima tuwapige. Akafanya tasmimu Abu Bakar juu hilo, mwisho likaafikiwa na kweli walipigwa. Na wengine baadhi yao walirudi katika haki, na wengine wakafa katika ridda, waliaadhi billah. Kwa hiyo maafikiano katika hili yalikuja, lakini baada ya msuguano. Kadhalika katika suala la kuandikwa Qur'an baada ya vita vya Al-Yamama, Hadiqatul Maut na vinginevyo, wengi katika maqurra waliuawa, na Qur'an ilikuwa imeandikwa na nyingine imehifadhiwa katika sehemu tofauti tofauti. Mtume SAW alikuwa kahifadhi Qur'ani yote, na baadhi ya masahaba walikuwa wamehifadhi sehemu kubwa katika Qur'ani, na wengine wamehifadhi yote, na wengine wanasoma kadha wa kadha. Sasa wengi katika makufadhi waliuawa, ikaonekana iandikwe kwa pamoja, jambo ambalo baadhi ya masahaba waliliona zito. Itakuwaje? Lakini mwisho waliafikiana. Kwa hiyo nataka kusema kwamba misuguano ambayo inajitokeza kabla ya maafikiano hayadhuru, misuguano hiyo haidhuru yale maafikiano. Na watu wakishafikiana katika jambo, kama katika zama za mwanzo Ar-Ra'ilul Awwal, katika zama za masahaba wakiwa wameafikiana juu ya jambo fulani, wakaja watu baadaye wakakhtalifiana, ikhtilafu yao haizingatiwi. Watilka sabilul mu'minin, na huko na yale waliofikiana juu ya kimasahaba ndio sabilul mu'minin, ndio naitwa sabilul mu'minin, ndio iliyotajwa kwenye Qur'an, wayattabi ghaira sabilil mu'minin, ndio ile matamaat alayhi sahaba. Kwa ndio hayo, lakini hiyo ni liman saba, kwa yule aliyefuatilia jambo mpaka ukomo wake, mpaka mwisho wake. Kisha anasema wama lam yakun fi asrihim mutaarafa, maana isim mausuli hapo ilipo bimaana alladhi, na kile ambacho hakikuwepo katika zama zao, hakikuwa katika zama zao, ni chenye kujulikana. Hii ni habari yakun. Sasa wama lam yakun fi asrihim mutaarafa, na kile ambacho hakikuwa katika zama zao, ni chenye kujulikana, yani asri sahaba. Wajaa bihi man ba'dahum, na wakakifanya, yani wakakileta. Wa ata bihi, wajaa bihi ay ata bihi, kwa maana amila bihi, wakakileta waliokuja baada yao. Rudda, hicho kitarudishwa. Bal sujid, bali kitakemewa. Na haya yanaendana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali alipohimiza akasema fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, ni hadithi sahihi mithbiti, المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. كيشا كسما وإياكم ومحدثات الأمور. البوتاجا سنة. كيشا كتاجا سنة ذاك المتوم صلى الله عليه وسلم. كيشا كتاجا يالي أمبايو وكتاجا مفونز أو سنة ننجية يا الخلفاء الراشدون. Mtu anaweza kusema sasa tayari shatajwa sunna. Ya nini tunakutaja sunna za makhulafa ar-rashidin? Tunasema mfano wake haya ni kama ile aya 115 katika suratu An-Nisa. Allah tabaraka wa taala akashataja muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya nini kutaja sabilul mu'minin? Aliposema wa may yushaqiqi ar-rasula, na yeyote atakayemukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwasi Mtume, kwa sababu mushaqa ni maasiya, ni isyan, kuasi. Kwa hiyo atakayemuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, akusema kwamba nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Pana kipengele katikati kinachosema wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Kwa sababu ukiikhalifu njia ya hao waumini, basi mia kwa mia utamukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao kama tulivyosoma katika ubeti huu, ubeti zilizotangulia, wao shahadu tanzila, wao walishuhudia kuteremka kwa Qur'an. Kwa hiyo fahamu ta'wila, wakafahamu ile ta'wili yake, tafsiri yake. Kwa hiyo wewe unaweza kusema mimi nafuata sunna hii, hadithi si iko wazi bwana, lakini ikawa kweli umeshika hadithi, lakini ufahamu sio sahihi, umeielewa kimakosa. Si aya iko wazi bwana, lakini ukawa aya umeelewa makosa, umeelewa tofauti na vile walivyoelewa wale walioshuhudia na ikafanywa kazi wakati ikishuka. Kwa hiyo hapa anasema katika hadithi wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, na sunna za makhalifa waongofu, na bila shaka wao ndio saadati katika hiyo sabili almu'minin, ndio mabwana wakubwa katika hiyo sabili almu'minin. Kadhalika al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ana maneno yanawafikiana maneno haya az-Zanjani. Yeye anasema ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina, lile ambalo halikuwa kwa wakati huo ni dini, basi leo haliwezi kuwa ni dini. Kama ikiwa watu hawakulifanya kama ibada, yataqarrabuna biha ila Allah tabaraka wa ta'ala, yarjuna thawaba Allah wa yakhafuna iqaba, ikawa watu wanajikurubisha kwalo, kwa jambo hilo, kwa Allah tabaraka wa ta'ala, au wanaogopa, wanataraji thawabu na wanaogopa adhabu, wanafanya jambo hilo, maadamu jambo hilo halikuwa hivyo katika wakati huo, basi leo haliwezi likawa dini. Kwa jambo lolote lile unaweza kusema, lakini sasa sisi tufanya, lakini tujasema kwamba hii ni dini, huku kukataa kusema si dini, hakuwezi kubadilisha uhakika, kwa sababu jambo lolote, kaida ilivyo, jambo lolote unalolifanya ukatarajia thawabu, ajili, ukawa ushaweka kwamba kuna ajili, umeliwekea kaifia na ukatarajia ajili, ndio inaitwa athari, basi jambo hilo tayari ushalifanya kuwa ni ibada, hata ukisema si ibada, lakini ni jambo tayari ushaliwekea mtindo na umetarajia ujira ndani yake. Kwa hiyo jambo ambalo halikuwa ibada kwa wakati huo haliwezi kuwa leo ibada, ndio maana ya maneno haya, na ndio maana Hudhaifa bin Yamani radhiallahu anhuma alifikia kusema kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawakuiabudu, hawakuifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi nyinyi msiifanye ibada hii, msiifanye. Fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala, kwa sababu wale waliotangulia hawakuachia watu wa mwisho mahali pa kusema maneno, kila kitu washamaliza. Kadhalika Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu na maneno anayosema, anasema ittabi'u wala tabtadi'u, fuateni wala msizushe, faqad kufitum, kwa sababu nyinyi mshatoshwa. Yani nyinyi ni kufuata tu yale ambayo yamepangwa katika dini tayari hapo. Wa kullu bid'atin dalal, asema hivyo rahmatullahi alayhi wa ala jami'i ulama'i muslimin. Kisha asema fa fil akhdhi bil ijma'i fa'lam sa'ada, fa fil akhdhi bil ijma'i sa'adatu, na katika kushikamana na ijma'i kuna wema. Yani yoyote atakayekuwa ameshikamana na njia au na yale ambayo waliafikiana waliokutangulia katika dini hii, basi huyo atakuwa yuko katika wema, kwa sababu atakayetoka nje ya njia yao tayari atakuwa amekengeuka huyo, na Allah tabaraka wa taala atakwenda kumwingiza katika jahannam waliyadhu billah. Kama vile ambapo katika upweke wa kauli, kutengeka na kauli, ukenda kinyume, kuna aina ya hatari ambayo inamwandama mtu katika dini yake. Kwa katika jambo lolote lazima uwe na imamu. Yaani tukisema hivi tunakusudia kwamba uwe na waliokutangulia, uwe na dalili katika kitabu na sunna na vile walivyofahamu as-sahaba tulkiram. Swali la zikuja, mbona maswahaba wenyewe pia walitofautiana? Ukisoma vizuri kwenye Qur'ani katika suratul Nisa aya 59 nadhani, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Yenye mlioamini mtiini Allah na mtiini mtume, na ikiwa mtakhtalifiana mkazozana katika jambo lolote, nirudisheni kwa Allah na kwa mtume wake. Kwa maana ya kwamba ikiwa hamkuzozana, ni ijmai tukwe miafikiana, hakuna shaka. Ikitokea kuna ikhtilafu yoyote, iwe kwa masahaba au kwa tabi'in au kwa atba'u tabi'in, basi kinachoangaliwa ni dalili, sasa kitabu na sunna. Kwa hiyo kama kweli hayo masuala unayoyasema kuna ikhtilafu hata kwa masahaba, kinachoangaliwa ni dalili. Nani amesimama na hujja na dalili za Qur'ani au sunna? Kwa mfano sahaba mmoja asema hivi na sahaba mwingine asema vile. Kwa mfano kadhia ya kwamba Abdullah ibn Abbas anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa Maimuna wakati akiwa katika ihram. Hadithi Ibn Abbas yeye msimamo wake alikuwa asema hivyo. Wakati wengine masahaba wengine, yeye Maimuna na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapokea hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Maimuna wakati kashamaliza ihram, fihi tayari kashamaliza haji. Tutatafuta dalili. Dalili nyingine ni hadithi ya pembeni kabisa, hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu aliposema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba hawi mwenye kuhirimia, hafai mwenye kuhirimia kuoa wala hauzishi. Kwa dalili ndio hili, hilo jambo la kwanza. Halafu tukitazama kwa dalili zilizopo pale mazingira, aliyeolewa ndio asema hivyo kwamba amenioa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa tayari kisha maliza haji. Ibn Abbas tukimtazama umri wake wakati wa hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kijana wa 13, bado mambo ya ndani ndani katika mambo ya ndoa na mengineyo pingili kuhaja mdhihirikie kutokana na umri wake. Umri pekee yake si tatizo, lakini tatizo kwamba sasa umri wake alionao, alafu kakhtalifiana na watu ambao wamemzidi kiumri, ambao ndio wenye jambo. Sahibatul qissa anaeleza tofauti anavyoeleza Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo jambo linapokuwa ikhtilafu baina yao, kama ni masahaba au tabiina au wengineo, hoja ni nini? Alkitabu wa sunna. Kwa hili lisikupe shida, na misingi ya dini yote takriban masahaba wameafikiana juu yake. Wa mu'taridu lituruki i'timada maqalihi yufariqu qawla at-tabi'ina wa man ghabar. Huu nao ni msingi mwingine, ukitaka kushikamana na haki na ili usiyumbishwe, usimpe nafasi mtu yote wa batili katika dini yako, usimsikilize. Mara nyingi watu wamekuwa wanayumba katika dini zao, pamoja na kukosa elimu, lakini pia kutokuwa makini katika kuyasikiliza maneno. Nani wa kusikilizwa? Kila mmoja mtu anamsikiliza, semaje, sema huyu, wote hawa mashekhe tu. Kwa hiyo baadaye akishachanganywa akitoka hapo anasema ah, mashehe wanatuyumbisha sana. Kumbe anajiyumbisha yeye mwenyewe. Wewe unatakiwa uwe na msimamo wa kutoyasikiliza maneno ya batil. Mlango uliofunguliwa ni kwa watu wenye elimu, wanaweza kusoma yaliyoandikwa na watu wa batil au kuyasikiliza yaliyosemwa na watu wa batil kwa lengo la kuwajibu batil yao. Kwa yule aliyena uwezo wa kufanya hivyo afanye. Maadamu wewe huna uwezo wa kufanya hivyo, usikilize ile qala Allah wa qala ar-rasul tena illa min ahli sunnati wal jamaa. Sipokuwa ahli sunnati wal jamaa, lakini ikiwa sikio lako wampa yoyote na uwezo wako wa kielimu 0.5 uko chini kabisa, ukweli una uwezo mdogo sana wa kielimu, hujafika hata moja, alafu wewe umsikilize yoyote unataka ufanye uchanganue, utachanganua nini? Ndio pale unapojichanganya sasa katika mambo ya dini. Lakini ukishika maneno haya wa mu'taridun lituruki imada maqalihi, wa mu'taridun lituruki i'timada maqalihi yufariqu qawla at-tabi'in wa man ghabar, na mpinzani acha kutegemea maneno yake, mpinzani ambaye anafarikiana na kauli za tabi'in na waliotangulia, ameacha manhaji salafi salih, hayuko bali pingine akaipiga vita, akaifanyia vita manhaji sahihi ya watu waliotutangulia katika dini. Na usije ukaona kwamba kila mtu atakayevaa joho na kilemba na akasimama kwenye mimbari basi wewe ni shekhe afa kufuata. La, shekhe hapa anasema wa amthalu ahli alilmi fina tariqatan, na walio bora kwetu sisi katika elimu, katika watu wa elimu kwa njia, wa aghzaruhum ilman, na walio wengi zaidi kielimu, muqimun ala al-athar, ni yule alisimama juu ya athar, amesimama juu ya njia ya sawasawa, kwa sababu dinu nabii sallallahu alayhi wasallam akhbar, dinu nabii Muhammad akhbar, ni'ma al-matiyyah lil-fata athar, dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni habari, mapokeo yaliyopokewa kutoka kwake, na kipando bora kabisa kwa kijana ni mapokeo yaliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndiyo dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ajhalu man talqa min an-nas mu'jabu bi khatirihi yusghi ila kulli man hadar, aya itakuja katika darasa litakofuatia. Na mjinga zaidi, anasema na mjinga zaidi katika wale utakaokutana nao katika watu, wa ajhal man talqa min an-nas, na mjinga zaidi katika wale utakaokutana nao katika watu, mu'jabu bi khatirihi, ni yule mwenye kupendezeshwa na rai yake, akajiona ajua kweli kweli, ana akili nyingi, huyu ndio katika watu wajinga zaidi. Haya tutakuja kuyaona insha Allah katika darasa itakayofuatia, ni kuwa hashafa wasuu kila darasa hii itakuwa kuanzia beti ya 16 tutasoma 16 mpaka 20 insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Kuna swali? Tumsikilizaje hizi? Wakazi gani? Wana jambo gani jipya katika dini ambalo haliko kwa as-salaf? Ndio pale katika watu wa bid'a wa zamani kwa wakiambiwa katika maneno yake, bwana kuna mtu wa bid'a fulani ambaye wanaochoni washamtahadharisha, lakini ukisoma vitabu vyake wapata unyenyekevu na moyo unalainika unapata mazingatio. Akaambiwa, kwani yule ambaye hapati mazingatio kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hakuna mazingatio mengine. Alafu sisi tunaona wachuoni wa ahli sunna walijitosheleza, na walillahi alhamdu, kila mahali utakapokwenda ulimwenguni, popote utakapokwenda, kama wapo ahli sunna masalaf as-salafiyun na wako ahlul bid'ah na hizbiyun, utakuta as-salaf kwa kiasi kikubwa السلفيون ونا جهودي كبوة كتك بيان كتك دعا وكلك وتنجيل حسا كتك وبان وقصول هي ndio sifa yao. Sasa ikiwa hili la kusoma liko kwa watu ambao unafika kwamba hii ni haki yao, sasa watafuta nini kwa wengine? Si wataka kujua kile kusudi hili hapa lipo? Kwa haifai kusikiliza watu wabaya. Unaweza kusema sasa mimi sipati hata kusikiliza, sipati hata kujua, hata kujua udhu, sijui nitajifunza wapi, nitakujua nikaa, sijui nitajifunza wapi. La, sifa ilivyo. Ahlu sunna popote walipo kwa ule wajibu wanaojua walionao, wana na sharti. Lakini mahisbi hawana na sharti ya hili. Na hii ni mifano katika misikiti yote, wewe ukitembea Tanzania, Kenya, hawana na sharti. Hawezi wakakaa wakasomesha ilmu. Wao ni kalima tufupi fupi baada ya swala, basi ujanja ujanja muhadhara. Lakini kwamba chasomwa kitabu, watu wakashika vitabu wakasoma, kama hakuna manufaa. Na kila unapojitahidi utafukuta kama darasa ya Qur'an haiendelee. Darasa hili haiendelee. Hawezi. Wewe ukitaka kujua ufuatilize hapa Tanga. Sitazame darasa zao zile. Wamesoma vitabu vingapi vya aqida, tauhidi, labda wamesoma kitabu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Fuatilia. Darasa zao za hadithi labda wasema laki sunna ni kitabu ni sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, sunna Nabi Daud, sunna Ibn. Zitazame. Wasoma. Vitabu vya fiqh na nini? Hawana. Na ukisikiza darasa zao ni porojo tu, maneno maneno maneno maneno tu. Uongo uongo tu. Na visa. Allah amewanyima hili. Kama vile ambavyo Allah amewanyima ahlul bid'ah wal ahwa wengine katika masufi na rafidha na nini, amewanyima nuru ya ilmu ya hadithi. Tutakuta jishehe kubwa limefanya kilemba hivi kama mwanamizi, lakini akisimama tu mahadithi ya uongo tu, hadithi za uongo tu, hawajui kutofautisha baina ya sahihi na dhaifu. Ile ni neema ya Allah tabaraka wa taala kwao, na kumbali kabisa na ilmu ya sunna. Mpaka wenyewe sema, basi hata nikisema hii nitaambiwa dhaifu, tayari ajikinga, aogopa, hajui kutofautisha. Hivi ndio hali halisi ilivyo. Kuna wama hizi, Allah amewanyima kabisa nashati ya ilmu, ili kwa wale wanaotaka kujua haki wapate iktisari, wafupizike kwa wale watu wa haki. Sizungumzi hapa kwamba Pongwe, Tanga, hii ndio hali ilivyo duniani. Wallahi ajibu, ukifuatilia ni jambo la ajabu kabisa. Na akipatikana mmoja katika wao wawili, basi ni nadra, kash'arati albayda ala jildi althawr alabyad au shara alaswad, naam, ni kama vile unywele mweupe kwenye ngozi ya ng'ombe mweusi. Moja moja moja utampata kidogo, lakini wao wataka redio, wataka TV, wataka kalima, wataka hivi kukaa kusoma dini. Na wawezi, na wawezi, na ungekuwa wawezi ungesomesha. Hapa waulize, kuna katika ulioritadi katika zama za Mtume, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna sahaba hata mmoja? Ukishasema aliritadi hawezi kuwa sahaba. Hao wote au kina Banu Hanifa, kina Musailima, wote walikuja wakasilimu kwa Mtume, wote walikuja kwa Mtume wakasilimu, ina maana ukawa ni masahaba. Lakini usahaba wao hukutimia kwa sababu baada ya Mtume walirtadi. Na sahaba ni yule ambaye man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika. Sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa katika hali hiyo, huyo anaitwa sahaba. Wallahu ta'ala a'lam. Na maadamu wao wamekufa katika hali tofauti, wanakuwa si sahaba. Hadithi inasema fungeni mpate afya, sumu tasiha, haya thibiti hadithi, si sahihi. Wallahu ta'ala a'lam.